NOS-journaal. De president van Oeganda heeft een van de strengste anti-LHBTI-wetten ter wereld ondertekend. Het was in het Afrikaanse land al verboden om seks te hebben met iemand van hetzelfde geslacht. Maar de nieuwe wet gaat nog veel verder. Voor het zogenoemde promoten van homoseksualiteit bijvoorbeeld kan iemand nu maximaal 20 jaar celstraf krijgen. Het landskampioenschap hockey is bij de vrouwen gewonnen door Amsterdam. Tegen SCHC in Bilthoven werd het 2-2 en dus volgden er shootouts. Maria Verschoor maakte daar de winnende goal voor Amsterdam. De man die vrijdag in Spanbroek in een auto werd meegenomen is teruggevonden. De politie trof hem aan in Beverwijk. De politie vermoedt dat de man is ontvoerd. Zaterdag werden al twee mannen aangehouden die mogelijk betrokken waren bij de verdwijning. En Mauricio Pochettino is de nieuwe trainer van Chelsea. De Argentijn tekent een contract voor 2 jaar in Londen. De voetbalclub eindigde afgelopen seizoen teleurstellend op de 12e plaats in de Premier League. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar heb je een kwartier tijdverlies. Het is ook druk op de A16 door werkzaamheden van Breda naar Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein heb je een half uur oponthoud. De verbindingsweg naar de A20 richting Hoek van Holland is daar dicht. De A28 is na een ongeluk weer vrij van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Harderwijk en Amersfoort heb je nog wel 20 minuten oponthoud. En het is druk op de N59 van Burghaamstede naar knooppunt Hellegatsplein tussen Seroskerke en Zierikzee. Je moet daar rekening houden met een kwartier extra reistijd. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Een hele goede middag. Fijn dat u er ook nu weer bent bij het economieprogramma van de EO op NPO Radio 1. Met vandaag een bijzondere gast. Hij geldt namelijk als een van de invloedrijkste economen van ons land. En, mogen we ook wel zeggen, stond aan de basis van het nieuwe pensioenstelsel waarover de Eerste Kamer morgen stemt. En wat moet er eigenlijk gebeuren met ons economieonderwijs dat volgens hem 30 jaar achterloopt? Nou, hij wil onder meer theologie en economie combineren. Hoe dan? Tijd voor een goed gesprek met emeritus hoogleraar economie Lans Bovenberg. Geld of je leven. Meneer Bovenberg, goedemiddag, van harte welkom. Ja, leuk om hier te zijn. Ja. Fijn dat u er bent op deze tweede Pinksterdag. U wilt niet met pensioen geassocieerd worden, volgens mij tenminste. Net in de aankondiging van Jurgen van den Berg werd al gezegd gepensioneerd hoogleraar economie. Toen zei u van, nou, dat ga ik gelijk nuanceren. Ja. Wat klopt er niet? Nou, pensioen, dat betekent vaak niet werken. Dus stoppen met werken. Nou, dat is dus bij mij niet het geval. Okay. Waar het wel voor staat, is dat ik geen werknemer meer ben bij de universiteit. U bent eindelijk vrij. Ja, ik mag nou eindelijk doen wat ik leuk vind. Heerlijk, heerlijk, lijkt me dat, heerlijk. En u blijft wel bezig. Ja, dat past volgens mij ook wel bij uw persoon. Ik noemde dat u als een van de meest invloedrijke economen gezien wordt van het land. Bent u dat nog steeds, nu u wel met pensioen bent? Nou, dat is niet aan mij om te beoordelen. Maar ik probeer nog wel steeds wat invloed te hebben hier en daar. Dus dat laat ik graag aan anderen over om te worden. Maar als u zelf eens nadenkt, waarom wordt u zo genoemd, denkt u? Ik denk dat ik redelijk veel probeer het beleid te beïnvloeden. Ik heb altijd een beetje gezeten zo tussen de universiteit en aan de andere kant de praktijk van het beleid. Ja. En dat vind ik een hele leuke plaats. Dus soms ben ik op de universiteit en soms bij het beleid. En zoveel mensen zijn niet die dat doen. Nee, een beetje tussen Tilburg en Den Haag, zullen we maar zeggen. Klopt. Figuurlijk gezien. Ja, dat klopt ook, want daar woon ik ook. Ja. Want we hadden het vorige uitzending al eventjes met elkaar erover van, ja, wat was nou wat waren nou uw hoogtijdagen, publicitair gezien? Dat was toch een beetje de tijd van deze man, denk ik. Dames en heren, later vandaag zal ik aan Hare Majesteit de Koningin het ontslag aanbieden van de ministers en staatssecretarissen van PvdA-huis. Waar vertrouwen ontbreekt, is een poging het over de inhoud eens te worden bij voorbaat tot mislukken gedoemd. Het kabinet valt dus. Ik ga erover praten met Lans Bovenberg, hoogleraar overheidsfinanciën aan de Universiteit van Tilburg. Weet u het nog, meneer Bovenberg? Dit speciale moment niet, moet ik eerlijk zeggen. Al van kabinet 4, volgens mij, hè? Ik weet niet precies meer welke val dit is geweest. Maar dus dit moment herinner ik me niet meer. Maar dat is wel een beetje het hoogtepunt wat mij betreft. Wat betreft mijn publicitaire invloed in Nederland. Maar ik werd heel erg gezien als een vriendje van Jan-Peter Balkenende. En dat maakte mij aantrekkelijk voor journalisten. Ja, maar klopte dat ook? Bent u een goede vriend van hem? Het klopt dat wij het goed met elkaar kunnen vinden. En had het over vertrouwen. Wij vertrouwen elkaar behoorlijk. Ja. Vriendje. We kennen elkaar goed. En hoe vaak hing u in de tijd dat hij premier was met elkaar aan de telefoon dan? Wat moet ik me dan voorstellen? Dat werd zwaar overdreven. Ik denk misschien 2 keer per jaar. Ah, oké. Okay. Niet zo dat hij hier meerdere keren per week belde van Lans, wat moet ik hier nou weer mee? Nee. Dat was echt niet het geval. Nee. Maar u wist ze wel te vinden, ook de bewindslieden, ministers van Financiën, die had u allemaal al in de telefoon staan, zeg maar. Ja, dat klopt. En af en toe werd ik eens gevraagd om naar Den Haag te komen, maar niet zo frequent hoor. Nee. En wat voor momenten waren dat dan, dat ze u om advies vroegen? Nou, dat was vaak als ze de begroting aan het voorbereiden waren. Dus in augustus of in het voorjaar. Dat waren zo'n beetje de momenten. Voorjaarsnota en miljoenennota. Dat waren een beetje de momenten dat ik geraadpleegd werd. Okay. Dus 2 keer per jaar. Dat wel op belangrijke momenten. Dus nu snap ik de term meest invloedrijk. Begin ik wel steeds meer te snappen. Ja, u bent dus officieel met pensioen in de zin dat u geen werknemer meer bent. Op 64-jarige leeftijd. Dat is netjes. Ja, zeker netjes. Maar niet conform met nieuwe pensioenstelsel, zou ik willen zeggen, ook meteen. Nee, dat klopt. Dus ik heb behoorlijk veel gespaard. Waardoor ik me dit kan veroorloven. En mijn uitgavenpatroon is ook vrij sober. Ja. En ik verdien nog wel eens wat bij hier en daar. Met een toespraakje hier en daar. Dus dat maakt het allemaal mogelijk om wat meer vrijheid te kopen. Ik zie mezelf meer als ZZP'er nu hoor. Ja, precies. U bent er gewoon bezig. Maar had u dat gepland om op 64-jarige leeftijd te stoppen? Kortom, had u daarvoor in die zin gespaard? Ja, daar had ik wel voor gespaard, want ik vond die vrijheid heel belangrijk. Maar het komt nu ook goed uit vanwege, daar gaan we het zo nog over hebben, mijn grote passies, dus het economieonderwijs. Ja. Nou, daar wil ik graag meer tijd in besteden. Ja. En ook theologie en mijn gezin natuurlijk. Ja, maar eerst even over dat pensioen dan. Morgen stemt de Eerste Kamer over dat nieuwe pensioenstelsel. Ik zei al in de introductie, u heeft aan de wieg gestaan van dat nieuwe stelsel. Klopt, mag ik dat zo zeggen? Eén van de mensen die aan de wieg staan hebben. Dus laat ik dat ook aan de anderen overlaten. Maar ik heb er zeker hard aan getrokken om het pensioenstelsel wat meer bij de tijd te brengen. Ja, en we mogen ook wel zeggen dat u groot voorstander bent van hoe het nu voor ligt, hè, van dat nieuwe stelsel. U zou, als u in de Eerste Kamer zit, morgen meteen voorstemmen. Ja. Dat klopt. Om dat maar even van tevoren helder te maken. U zit hier met iemand die bijzonder enthousiast is over het nieuwe pensioenstelsel. Ja, waarom bent u zo enthousiast over dat nieuwe stelsel? Omdat het goed is voor het vertrouwen in de samenleving. En met name van generaties in elkaar. Dat is eigenlijk de echte reden waarom we dit pensioenstelsel moeten hervormen. Mm-hmm. Dat oud en jong wat minder ruzie met elkaar hebben. En dat we dus het in deze samenleving wat gezelliger kregen. Want we kregen steeds ruzie over al die regels. Echt? Ja. Ik weet niet of u ooit iets gehoord hebt over de term rekenrente. Vertel. Nou, rekenrente is een bepaalde parameter. Die speelt een heel belangrijke rol in het huidige pensioenstelsel. En daar werd heel veel over geruzied. Want een hele hoge rekenrente, dat wilden de ouderen graag. Dan kregen zij meer pensioen. Mm-hmm. En wat minder hoge rekenrente is goed voor de jongeren. En daar gingen ze dus ruziend mee over de straat. En dit pensioen, nieuwe pensioenstelsel maakt daaraan een eind. Ja, u noemde het huidige pensioenstelsel. Ik bedoel, u bent volgens mij niet van de grote uitspraken totdat het over pensioen gaat. U noemde het huidige stelsel doodziek. Ja, dat klopt. Het is heel erg verouderd. Het past eigenlijk bij de tijd dat werkgevers nog pensioenen garandeerden voor hun werknemers. Ja. Nou, dat gebeurde zo'n 20, 30 jaar geleden. Maar nu is dat niet meer het geval. Die risico's zijn veel te groot geworden. Hè. Dat komt door vergrijzing. Uh-huh. Dus de pensioenverplichtingen zijn heel groot geworden ten opzichte van de premiebasis. En daardoor wordt het heel moeilijk om risico's die op de financiële markten plaatsvinden, omhoog en omlaag gaat van het pensioenvermogen, om dat op te vangen met premieveranderingen. Nou, daar past het huidige systeem past nog helemaal bij dat oude stelsel. En dat had nog allerlei garanties in zich. Ja, er werden beloftes gedaan waarvan u zegt van die kunnen nooit gedaan worden. Dat zijn valse beloftes. Dat zijn sprookjes zelfs. Ja. Oké, dus mijn pensioenoverzicht, dat is een sprookje. Nou, dat kreeg het vorige week toevallig weer, zag ik. Daar staat wel onder met kleine letters dat het nog wel eens kan veranderen. Maar het systeem is helemaal gebaseerd op het idee van garanties. Ja. En dat leidt ook tot allerlei perverse regels Okay. over de solidariteit. Ja. Dus het nieuwe systeem, dat dat accepteert het feit dat de risico's bij de deelnemers liggen. En daardoor kan het beter nadenken hoe we nou die risico's eerlijk met elkaar gaan delen. Dus ja, solidariteit verbetert. Oké, wat ik telkens begrijp eventjes in Jippe-Janneke taal van dat nieuwe pensioenstelsel is dat het meer mee gaat veren met de economische ontwikkeling. Dus gaat het goed met de economie, dan gaat het goed met je pensioen. Gaat het minder goed met de economie, bijvoorbeeld of we belanden in een recessie, dan gaat het ook niet goed met je pensioen. Dus het gaat meer fluctueren. Nou, dat was altijd al zo. Oh. Alleen, nu zijn we daar eerlijk over. Dus nu vertellen we mensen echt hoe het zit. Dus vroeger hadden we onze mond nog steeds vol over die garanties. Ja. En nou, die werden niet waargemaakt. U heeft misschien ook wel eens gehoord dat in de financiële crisis er behoorlijk veel pensioenen gekort zijn. Ja. Dus die garanties werden helemaal niet waargemaakt. Nee. En nu zeggen we tegen mensen echt hoe het zit. Okay. Namelijk, wat er gebeurt is, u legt een bepaalde premie in. De pensioenfondsen beleggen dat voor u. En wat u eruit krijgt uit dat pensioen, dat hangt helemaal af van de beleggingsinkomst. En we kunnen de toekomst nu eenmaal niet voorspellen. Nee. Dus het enige wat we kunnen doen is risico's eerlijk met elkaar delen. We kunnen niet garanderen. We kunnen alleen garanderen dat als er schokken plaatsvinden, onverwachte dingen, hè, dat we dan die dingen die gebeuren eerlijk met elkaar delen. Ja, als je het zo beschrijft, dan snap ik toch niet waarom er ook mensen zijn, ook in de Eerste Kamer, senatoren, die tegen dat stelsel zijn. Want dan ben je dus in uw woorden tegen eerlijkheid. Eventjes naar Martin van Rooyen luisteren, van een van de senatoren van de Eerste Kamer. Die vertelde dit bij Op1. We hebben het beste stelsel ter wereld en je moet je afvragen waarom we het dan veranderen. Pensioenen leveren tot dusver zekerheid op en mensen haten onzekerheid. En die overgang van zeker naar onzeker is denk ik wat u net ook zegt. Je zal maar meemaken dadelijk dat er het eerste jaar een grote klap komt in je pensioen. Dan is je vertrouwen weg en dat komt nooit meer terug. Dat is eigenlijk in de kern het probleem. Waarom zouden we het stelsel veranderen als nu blijkt met de rente van vandaag, die 3%, dat er gewoon geïndexeerd kan worden omdat het stelsel blijkt kerngezond te zijn en heeft alle stormen van de laatste 20 jaar doorstaan? Dat is op zich waar, het heeft alle stormen doorstaan. Maar hoe luistert u naar deze kritiek van Martin van Rooyen? Nou ja, het is juist dat ons stelsel heel erg goed is internationaal, maar dat heeft niet zozeer te maken met die regels, maar meer met dat gewoon veel premie inleggen. We zijn redelijk calvinistisch in dit land en we houden redelijk veel van sparen. Dat is de reden waarom we zo hoog staan. Niet omdat het stelsel de risico's zo goed verdeelt. En dat we van zekerheid naar onzekerheid gaan, nou, dat weten alle gepensioneerden wel. Dat is niet zo, want de afgelopen 15 jaar zijn de pensioenen behoorlijk achteruit gekacheld in koopkracht. Hè? Uh-huh. Dus sinds de financiële crisis zijn pensioenen eigenlijk nauwelijks geïndexeerd. Nou ja, met de inflatie van zo'n 1,5% betekent dat toch al gauw een daling in koopkracht van zo'n 25%. Dus zekerheid, dat heeft het vorige stelsel bepaald niet kunnen bieden. Dan nog even naar een andere kant waar kritiek vandaan komt. Dat is het wetenschappelijke bureau van het CDA. Mm-hmm. Ook uw partij bent lid van het CDA. Ja. Dat is niet onbekend verder. Vandaar ook de relatie met Balkan onder andere. Het wetenschappelijk bureau van het CDA kwam vorige week opeens met een ingezonden stuk in de Telegraaf. En zei dat de transitie een ramp wordt. Mm-hmm. Ja, ik denk dat het te maken heeft met een gebrek aan vertrouwen in veel van de uitvoeringsorganisaties. Men zei eigenlijk, niet wij willen onterecht misschien? Nee, niet onterecht, inderdaad. Maar ik vind het wel onterecht om dat zomaar te transfereren naar de pensioenfondsen. De overheid die heeft inderdaad behoorlijk wat steken laten vallen, denk aan de kinderopvang en dergelijke. En nou ja, daarom is er weinig vertrouwen op dit moment. Ja. Maar de pensioensector heb ik alle vertrouwen in dat ze dit kunnen regelen. Zeker nu er een extra jaar bij is gekomen. Ja, waarschijnlijk komt het daarop uit morgen dat het niet in 2027, maar pas in 2028 ingaat. Hè? Geeft iets meer tijd om die overstap te maken. Ik las dat er misschien wel rechtszaken komen, omdat die pot geld van 1500 miljard opgebouwd in de bestaande regels moet overgeheveld worden naar het nieuwe stelsel. Mm-hmm. Daar worden rechtszaken in voorzien à la de spaartax, die we ook wel kennen. Bent u ook bang dat er rechtszaken gaan komen hierop? Ja, ik denk zeker dat er rechtszaken zullen komen. Omdat lang niet iedereen heeft er vertrouwen in dat, dat het goed wordt overgezet. Mm-hmm. Dus die zullen er zeker komen. Alleen ben ik niet zo bang dat dat tot heel veel verlies zal leiden voor het stelsel. Okay. Maar het is inderdaad een risico, het invaren. Want mensen hebben gewoon weinig vertrouwen in experts. En eigenlijk alle veranderingen die leiden tot behoorlijk veel gedoe. Maar bij de spaartax is de staat echt op de vingers getikt. Ja, de staat. Ja. Dus waarom zou dat bij het pensioenstelsel dan wel goed gaan, denkt u? Als dat er hier komt? Omdat er hier heel belangrijke collectieve belangen zijn, zeg maar. Dus als we mensen de vrijheid gaan geven om zelf te kiezen of ze hun geld over gaan zetten, want dat zou dan moeten gebeuren, dan zouden mensen keuzevrijheid moeten. Nou, dat gaat met heel veel kosten gepaard. En dat tast ook de risicodeling aan in het systeem. Dus als u kiest om het niet af te zetten en ik wel, dan heeft dat consequenties voor ons beiden. En dat willen we dus niet. Dus er zijn grote collectieve belangen mee gemoeid. En daarom verwacht ik dat het individuele belang, waarvan ik zou zeggen, ik mag zelf kiezen. Maar dat past overigens ook helemaal niet bij het huidige pensioensysteem. Want dat is gebaseerd op vertrouwen. Hè? Dus dat als je dat keuzevrijheid is heel beperkt. Maar het is zeker een risico. Het reflecteert denk ik een dieper probleem in onze samenleving. Dat experts weinig vertrouwd worden. En dat mensen meer zelf hun keuzes willen maken. Of door de rechter uitgesproken willen zien. Ja. We praten zo verder, Lans Bovenberg. We gaan eerst even naar tennis op Roland Garros. Want daar speelt in de eerste ronde onze landgenoot Botik van de Zandschulp tegen de Argentijn Tirante. Marcelle Mesker, hoe gaat het tot nu toe? Nou, die eerste set had hij dus verloren met 6-2. Maar het gaat een stuk beter in de tweede set. 3-1 voor Van der Zandschulp. Maar ja, het is wel een lesje breakpoints maken. Want het is onvoorstelbaar. Hij heeft 7 breakpoints in deze laatste game om een dubbele break voor te komen. Maar het lukt maar niet. Hij speelt momenteel wel goed, hoor. Hij heeft die jonge Argentijn van 22 qualifier. Dus debutant, deze Argentijn Tirante, heeft hij er wel onder. Maar ja, die dubbele break zou fijn zijn. Want dan kan je in ieder geval zeggen van nou, die tweede set die zit in de zak. En met 1 break ben je er nog niet. 6-2 eerste set dus verloren. 3-1 voorsprong voor Van der Zandschulp in set 2. Geld of je leven. Praat ik verder met emeritus hoogleraar economie Lans Bovenberg. Officieel met pensioen, maar dat betekent niet dat hij gestopt is met werken. Kunnen we niet genoeg benadrukken, meneer Bovenberg. U geldt als een van de meest invloedrijke economen van het land. Zat dicht op de mensen in Den Haag, op het beleid daar, op de bewindslieden. Goede relatie met premier Balkenende in die tijd. U heeft zich verdienstelijk gemaakt, zullen we maar zeggen. En u stopt niet, want u heeft nog een soort missie en dat gaat over het economisch onderwijs in ons land. U vindt dat het niet goed gaat. Laatst schreef u nog een opiniestuk in het Financieel Dagblad waarin u liet blijken dat u niet tevreden bent met het huidige curriculum. Als het gaat om het economie, onderwijs op middelbare scholen. Het moet op de schop. Wat moet er op de schop? Nou, het belangrijkste is het mensbeeld. Dus de veronderstellingen die we maken, wat mensen belangrijk vinden. Dus het economie onderwijs is nog heel erg gebaseerd op een oud gedragsmodel, wat heel populair was toen ik ben opgeleid, ongeveer 30, 40 jaar geleden. Dat gedragsmodel heet met een moeilijk woord homo economicus. Ja. Dus de economische mens. En hoe mens als rationeel wezen, hè? Ja, ja. Het heeft dus die homo economicus die heeft 2 karakteristieken. De eerste karakteristiek is dat hij rationeel is en precies weet wat goede keuzes zijn. Dus hij heeft eigenlijk geen andere mensen nodig om te weten wat goed voor hem is. Dus dat is de ene karakteristiek. En de tweede, misschien nog wel belangrijker, dat is dat als zijn individuele belang botst met het gezamenlijk belang, dan kiest hij altijd voor zijn eigen belang. Dus hij is een ik-denker. Hij kent eigenlijk niet wat het betekent om je in te spannen voor een team. Dus het economieonderwijs leidt egoïstische mensen op. Ja, dat blijkt ook uit onderzoek in de Verenigde Staten. Dat als je economieonderwijs gehad hebt, dus ik moet wat voorzichtig zijn of dat nu in Nederland geldt, maar in Amerika is het in ieder geval zo, dat als je economie studeert, dan ben je egoïstischer. En nou goed, dat kan natuurlijk vanwege twee redenen zijn. De ene reden kan zijn dat egoïsten gaan vaker economie studeren. En de tweede reden kan zijn dat als ze economie gaan studeren, worden ze egoïstischer gemaakt. Nou, het blijkt dat allebei een rol speelt. En als u naar uzelf kijkt, bedoel, u heeft uw hele leven lang in die economie gestudeerd en rondgedold. Bent u er egoïstischer van geworden? Ik heb me hier altijd heel erg mee bezig gehouden. Ik denk inderdaad dat, omdat ik ben opgeleid als econoom, dat me dat niet socialer heeft gemaakt. Dus daar ben ik wel eerlijk over. Oké. Ja. Dat wordt gewoon als feit gepresenteerd. Dat mensen, als ze kunnen meeliften, dus als ze iets kunnen pakken ten koste van het collectieve belang, dan doen mensen dat. Ja, later heb ik gelukkig gezien, en daarom is het ook wat achterhaald wat er nu gedoseerd wordt, dat economen ook ontdekt hebben, dus in de wetenschap, de afgelopen 20 jaar... dat mensen toch wat meer hechten aan rechtvaardigheid en aan iets betekenen voor de collectiviteiten waar ze zich mee identificeren. U komt te laat, dat vind ik jammer, want ik heb economie op de middelbare school er met een grootst mogelijke worp uitgegooid uit mijn vakkenpakket, omdat ik het super saai vond. Alleen maar modellen en cijfertjes leren. Ja. Nou, kijk, dat mensbeeld van die homo economicus, dat past natuurlijk niet bij waar kinderen zijn. Want kinderen, het is leuk als je puber bent. Want je krijgt steeds meer verantwoordelijkheid. Je mag steeds meer zelf keuzes maken. Nou, daar gaat economie over. Maar de economie doet net of kiezen vanzelf gaat. Terwijl kiezen is best moeilijk. Ja. En recent, gelukkig, is er een hele trend in de economie om daar veel meer aandacht aan te besteden. We noemen dat gedragseconomie. Dus dat mensen gewoon fundamenteel fouten maken in hun keuze. En wat moeten we dan leren op die middelbare school? Noem eens een voorbeeld. Nou ja, bijvoorbeeld dat wij dat we zowel een rationele persoonlijkheid hebben als een emotionele persoonlijkheid. En dat die soms met elkaar botsen. Bijvoorbeeld als we beslissen, gaan we bijvoorbeeld vet eten of niet, gezond eten, of gaan we sparen voor ons pensioen. Onze rationele zelf zegt, ja, moet je doen. Maar het blijkt toch heel moeilijk om dat daadwerkelijk in praktijk te brengen. We hebben als het ware ervaren interne conflicten tussen ons lange termijn zelf en onze korte termijn zelf. Nou, daar kunnen we allerlei trucjes voor verzinnen om toch te zorgen dat we doen wat op lange termijn goed voor ons is. Ja, dat wilt u meer terugzien in het economieonderwijs. Gaat u nog een stapje verder, want aan de Erasmus Universiteit wilt u theologie en economie combineren. Ja, wat is de relatie tussen theologie en economie? Nou, die is wederzijds. Dus aan de ene kant kan theologie ons erg helpen om dat mensbeeld in de economie, want theologen en ook filosofen hebben daar eeuwen over nagedacht. Aristoteles, maar ook in de Bijbel staan allerlei dingen over hoe de mens zich gedraagt. Dus daar kunnen we heel veel van leren. Ook wat het goede leven is. Wat maakt ons eigenlijk gelukkig? Nou, dat is niet alleen ontvangen. Niet alleen ontvangen, niet alleen zoveel mogelijk consumeren. Niet alleen maar bonussen binnenhalen. Nee, maar ook wat betekenen voor andere mensen. En dus wat geven. En dat leer je uit theologie, uit filosofie. Dus wat dat betreft kan de economie wat leren van theologie. Aan de andere kant, ook de economie kan denk ik helpen om bepaalde theologische dingen te verklaren of te verklaren, te helpen beter snappen. Bijvoorbeeld zoals vandaag, Pinksteren. Ja. Dus Pinksteren gaat het over de komst van de Heilige Geest. Ja. Nou, dat is heel erg abstract voor mensen. Ja, ik denk dat het vooral omgaat dat de Heilige Geest ons meer vertrouwen geeft en meer hoop voor elkaar. En dat helpt dus heel erg bij het creëren van een betere samenleving, van meer samenwerking. Dus om economisch, want economie is breder dan geld, het gaat eigenlijk om samenwerking, om eigenlijk het gezelliger met elkaar te krijgen op deze wereld. Dat helpt de Heilige Geest ons mee, omdat dat meer vertrouwen geeft, meer hoop, hoe de mens in elkaar zit. Maar u bent ook christen en u bent voor mij ook lid van een Pinkstergemeente. Mm-hmm. Dus wat dat betreft, dit een hoogtijweekend voor u, dat kan niet anders. Maar u weet ook, blijkbaar zit het toch ook in ons mens allemaal. Want we doen het niet bewust om. Vorige week ging het over grijflatie in dit programma. Mm-hmm. Blijkbaar zit er allemaal iets in ons dat we het maximale voor onszelf willen pakken. Ja, en daarom is die Heilige Geest juist zo belangrijk om ons vertrouwen te geven dat er een goede God is die voor ons zorgt. zodat we niet alleen aan ons eigen belang hoeven te denken, omdat we ons veilig voelen. En daardoor zijn we in staat om ook wat meer aan de ander te denken. Dus ik ben het eens, en in die zin ben ik echt wel econoom, dat ons eigen belang heel belangrijk is, en dat we eigenlijk pas in staat zijn om te denken aan het gezamenlijke belang als ons eigen belang redelijk veilig is. Maar heeft u dit wat u nu zegt ook wel eens in zo'n begrotingsberaad in Den Haag tegen het kabinet gezegd dan? Ik bedoel, dat lijken toch twee totaal verschillende werelden? Nou ja, vertrouwen, het belang van vertrouwen. Daar begon ik ook. De eerste vraag van u was het nieuwe pensioenstelsel. Waarom willen we dat hebben? Ja, dat mensen toch meer vertrouwen hebben dat hun eigen belang veilig is. En dat het niet zomaar kan zijn dat door een verandering van de rekenrente... Maar heeft de Heilige Geest wel eens genoemd in de Kamer bij Balkenende? Ik noem maar wat. Ik weet niet of ik zo ver ben gegaan. Maar Balkenende is natuurlijk ook iemand die daar wel voor gevoelig is. Thuiswedstrijd. Dus in die zin zou dat best in het geval geweest kunnen zijn. Maar... En leidt dat tot een betere wereld als we uw economie gaan volgen, dit gaan volgen? Ik denk dat het idee dat wij niet alleen gelukkig worden van zoveel mogelijk nemen, maar dat we juist heel blij worden als we iets voor anderen kunnen betekenen. Dus als we verantwoordelijkheid nemen voor een groter geheel. Ik denk dat dat mensen gelukkiger maakt, maar ik denk dat het ook een betere wereld leidt. Ja. Heeft u er ook vertrouwen, om dat woord maar te gebruiken, heeft u vertrouwen in dat er ook vanuit het beleid, de mensen die erover gaan, de bewindslieden, de parlementariërs, dat dit wat meer tussen die oren kan komen? Ja, ik ben zelf. Tussen de oren van mensen die niet christelijk zijn. Ja. Nou ja, u zei het al, ik ben een Pinkster-christen. En dat zijn over het algemeen vrij optimistische en hoopvolle mensen. Ik geloof namelijk dat die Heilige Geest in iedereen leeft. En daarom ben ik een optimistisch mens. Omdat God van iedereen houdt. En dat iedereen deep down weet dat hij gewenst is. U denkt, wat zegt die meneer Bovenberg dat mooi? Nou, hij preekt ook nog wel eens in een kerk. Dus dan preekt de econoom staat dan op de preekstoel. Dus theologie en economie op dat moment zeker gecombineerd. Mag ik u heel hartelijk danken voor uw woorden, emeritus hoogleraar economie Lans Bovenberg. Dank voor uw komst. Dank voor uw tijd om hier naartoe te komen. En het gaat u goed. Dit was Geld of Je Leven voor vandaag. Zometeen op deze zender. Eén Vandaag met Hila Noorzij. Een hele fijne middag nog. Geld of Je Leven is een programma van de EO. Ster. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl. Je eigen Montel. Die maak je helemaal zoals jij hem hebben wil. Kijk op montel.nl voor onze grote collectie banken, voor thuis en meer. Het zijn nu de Montel inruildagen. Wij jouw oude bank, jij tot €500 korting op een nieuwe. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Dit ben ik, Jurre Jacobus Jansen. In de nieuwe BNNVARA-serie Anoniem ontpopt deze doodgewone geschiedenisleraar zich ineens tot... Mijn anonieme held. Iedereen is het aan het sharen. Zijn nieuwe status smaakt naar meer. Zou ik thuis kunnen vertellen dat ik het ben? Een loser die aandacht tekort komt. Nieuw, duidelijke taal. Stream de misdaadserie Anoniem nu op NPO Plus. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf €100.000 een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Zonder gedoe. Verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Zo, dat is luxe.